राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2058 13 नवंबर 2001 प्रातः लगभग 9:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम पारिजाताय तोत्र मेत्री गणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुवे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशे विभूषित करानीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिरो नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मने नमः नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। ये सेठ जी के एक पुस्तक में सेठ जी की पुस्तक में आया है कि मूक चंडाल की कथा में और एक दूसरी कथा में भी कि जिनकी मुक्ति हो जाती है जीवित अवस्था में जीवन मुक्तों की माँ तो भगवान के धाम में जाती है और उसका कुल पवित्र हो जाता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, तो कुल पवित्र होने का क्या अर्थ है? और नरसिंह जी के भजन में भी आता है कि भणे नरसियो एनु दर्शन करता कुल एकोत्तर तार्या रे, तो एकोत्तर कुल जो उनके दर्शन से तर गए अर्थात नरसिंह जी के दर्शन से, तो इसका तात्पर्य क्या है? और मूक चंडाल के घर में कीड़े मकोड़े चींटी आदि सभी जीव एक लाइन से भगवान के धाम में जाने लगे, तो उसके प्रभाव से जब घर के कीड़े मकोड़े की मुक्ति हो सकती है तो उसके माता पिता की मुक्ति तो होगी और फिर इकोत्तर कुलों की मुक्ति भी होगी। अगर ऐसा है तो जरा इसका रहस्य बतलाइए कि एक व्यक्ति के जीवन मुक्त होने से उसके परिवार के और पीढ़ियों के कितने लोग तर जाते हैं? हमारा पाल नहीं है, उनके अनुकूल हो जाए ज्यादा है, कीड़े मकोड़े आदि का उद्धार हो जाए, इसमें उसी वृत्ति की जरूरत नहीं है, वो उनके प्रभाव से होता है, उसके प्रभाव से उनकी बुद्धि हो जाती है। प्रभाव जड़ चीजों पर भी पड़ता है, जैसे दीवार है, रेता है, वृक्ष है, तो वृक्ष तो प्राणी है, बिना प्राणी जड़ पर भी असर पड़ता है, ये बात है। परंतु जो विचार कुटिल होता है मन में उस पर नहीं पड़ता, जो शंका रखता है तर्क करता है उन पर असर नहीं पड़ता, दीवालों पर पड़ता है जितना भी नहीं पड़ता उस पर, जो आते को रोक देता है, दीवाना रोकती नहीं, रेता रोकता नहीं, नहीं रोकता उस पर पड़ता है, रुकावट कर देता उस पर नहीं पड़ता। माँ का कल्याण हो जाता है ऐसी बात आती है, और एकत्रपुर में और अपना और स्त्री का और अपने पिता माता का इनका कुल लेकर के सब में लेकर के और एकत्री हो जाती है, ऐसा आया है वर्णन, तो इसलिए उद्धार हो जाता है। मानो कुरक कुतर करेंगे और विचार के में बाधा दे उसका उद्धार नहीं होता, और उद्धार जड़ चीजों में पड़ती है, जिनका साधन होता है रोचि मिल जाती है, वहाँ बैठने से वहाँ जाने से वहाँ भजन ध्यान करने से वो शक्ति उनको मिलती है, तो उनका उद्धार हो जाता है, ऐसी बात आई। पूरा पता नहीं बिखरता होता है, ऐसी बात आई है शास्त्र में। तो 71 कुलों में जितने लोग होंगे सब सबका कल्याण हो जाएगा, सब की शुभ गति हो जाती है, शुभ गति। हाँ, दिन देवता और पितरा और भूल जाता हूँ, देवता नाचते हैं, मोदन्ते पितरा वे खुश होते हैं, पृथ्वी से भूल होती पवित्र पृथ्वी पवित्र जाती नित्यंत देवता याद है। खुश होता है, प्रश्न होते हैं, नाचने लगते हैं, देवता खुशी हो जाते हैं, सनाता से ये मूर्त भवती पृथ्वी स्नात हो जाती, पृथ्वी पवित्र हो जाती। अरे बात है कहाँ सब कितनी होती है वो भाव के अनुसार, और उनके जो वो महात्मा हुआ है उसकी किसी वृत्ति से महात्मा के सब का बरबर प्रभाव नहीं पड़ता, उनकी स्वाभाविक वृत्ति दूसरों के उद्धार की होती है उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है, उदासीन वृत्ति होती है ज्ञान मार्ग में है उनका कम पड़ता है, उसका भाव जो है उद्धार कर रहा है उसके अनुसार भगवान की शक्ति से उसका उद्धार होता है। ये माँ का उद्धार हो जाता है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ, माँ का कल्याण हो गया, तो कुल पवित्र होने से क्या भाव है? कुल पवित्र तो सब भजन ध्यान करते हैं मतलब कुल पवित्र हो जाता, दर्शन करने दर्शन करने वाला पवित्र हो जाता है, कुल पवित्र हो जाता है, जिस कुल में अस्तित्व है वो भ्रष्ट हो जाता, सरदस्त रहता है भविष्य ऐसे आते है अस्त खुले वैष्णव हो जाता, हमारे कुल में वैष्णव पैदा होता नष्टा था भविष्य, हमारा सब रक्षक हुआ, सबकी रक्षा हो गई, ऐसे कुल का था अश्वत कुल है वैष्णव जाता नष्टा था भविष्य, वो हम लोगों को सब रक्षा करने वाला होगा, हमारे कुल में एक वैष्णव हुआ है, ऐसे कुल मर गए हैं उनको पता नहीं है उनको भी वो उद्धार होता है, शास्त्र बहुत है मैं मारते तत्व ज्ञान ही महात्मा जो हुई प्रेमी की बहुत ज्यादा महिमा है, और जिनके भीतर उद्धार की इच्छा होती है लोगों को उद्धार लोगों का दर्द हो, जैसे शेठ जी थे ना उनका ये उद्धार होता, उन्होंने पूछा कि एक दो दिन तीन दिन बरात रहती है उसमें लोग उकसा जाते हैं, आप हजारों आदमी आते हैं उनका प्रबंध करते हो, रात्रि में वर्षा होती है, रात्रि में एक एक भाई था तो उसे रात्रि में वो कमरा जो ठीक नहीं है उसमें उतरा है वर्षा होती है उसमें गिर गई थी, तुम्हारे मिलते कमरा बदलते इस तरह से वृत्ति ज्यादा होती है ना उनके द्वारा उतार ज्यादा होता है, परमार्थ में ज्यादा होता है। अब देखो शेठ जी सत्संग लगाई थी, मैं शेठ जी के पास आया तो अपने उद्धार के लिए आया था, युकर हो पदार्थ हो ये विचार शेठ जी का व्याख्यान दो, शेठ जी व्याख्यान धाप कराया हूँ तृप्ति हो गई, 18 से 18 वर्षों से कला करने गया था, 29-30 वर्ष हमारा शेर जी के वर्ष में ब्याह करने की घर हमारे मन में नहीं है, हमारे तो साधन करने के मन में नहीं, ये भी साधन है तो करेंगे करने लग गया। तो इस तरह से शेर जी की वृत्ति थी, तो लोगों ने पूछा ऐसा क्यों करते हो, तो कहा कि मेरे को इस बात का अनुभव है कि शांति मिलती है आनंद मिलता है सुख मिलता है, तो हम चाहे सब लोगों को मिल जाए, इस बात से सब आप अन्न संग्रह करते हो और घी संग्रह करते हो और शुद्ध घी हजार शुद्ध पदार्थ हजार बोल रहे लोग अनुभव करो ऐसा सत्संग करे इतने कमरा बनाते हो और प्रवृत्ति करते हो, जोड़ गए क्यों मकान बनाते हो क्या काम आएगा, एक वर्ष हो जाए सत्संग सफल हो जाए, अरे नंगा पड़े तो कोई बोला नहीं मुझे, कोई बोलो एक दर, एक वर्ष भी सत्संग हो जाए तो हमारा सब सफल हो गया। पड़े रहे पत्थर में रुपया भाई दो घर सत्संग हुआ सफल हो गया। देखो पीछे देखो कुछ हो रहा है, उसके बाद सत्संग बढ़ा ही है कम कम नहीं हुआ। तो उनका एक विचार था और संकल्प काम करता है इसमें, इस बात से उद्धार होता है। शेठ जी उत्तर उधार दिया करते हैं कि जैसे कई वृद्धि पालन करते हैं बूढ़ों को भी मिलता है, तो जैसे काम होता है तो उनको फिर साथ बुला लेते हैं, मैं वृद्धि पाते ही हो तुम फिर तो वैसे काम करो। तो इस तरह से जिनका उद्धार विचार होता है उनके द्वारा ज्यादा पैदा है। और स्वाभाविक तत्वों की पोष में स्वाभाविक ज्ञान होता है। नारद पुराण में आया है कि मुर्दे का धुआं देख ले जिसका जीवन मुक्त है तो वो सब तो हो जाए धुआं ही देख ले बाद बातों में रहते मात्रा विशेष। अपने तो अपना कल्याण करना चाहिए, अपना अपने बिता ठीक करके अपना कल्याण करे, सच्चे हृदय से लग जाए और को भी लगाओ, गीता में लगाओ, कीर्तन में लगाओ, भगवान नाम में लगाओ, सत्संग में लगा दो, बहुत फायदा है। आदमी को लगा दो। कलकत्ता में मुनीम थे, वे आए सत्संग में, कहते हमारा सत्संग मन नहीं था पर मालिक कहते सत्संग करो, तो काम धंधा खोटी कर गई हम सत्संग आते, सत्संग आने पर सत्संग रस लग गया फिर रुचि हो गई, ऐसे ही आदमी कहते थे। तुम्हें काम करो, हमारे इतने तुम्हें काम बंधन कोई नहीं, सत्संग करो। तो शेर जी के मन में ज्यादा ही गीता प्रेस हुआ, प्रेस द्वारा कितनी पुस्तक छपी, कितने चित्र छपे, कितनी भक्तों की कथा छपी, कृष्ण कल्याण कलयुग का जो प्रभाव था वो प्रभाव में रुकावट हुई है। अच्छा होता है जितनी जगह मन में भावना ज्यादा होती है उनके द्वारा ज्यादा होता है। साधन अवस्था में भावना होती है तो सिद्ध होने पर उसी चेष्टा तो बती सभी उद्धार की। शेर जी की मन पहले नहीं थी, साधन करते समय गोत्री जी का किसी को बताते नहीं थे। खूब चंद जी बता था वो खूब बावड़ो कहता है, खूब चंद जी बावड़ो सो रहा है ये बावड़ा है। हनुमान दास जी वही आते हैं तो यहाँ पर मित्रता बहुत थी, कभी दोनों यहाँ सोते कभी उसी माँ के पास सोते और बने में। तो मैंने कह तुम चाल गए थारे कंधे पर हाथ रखो तुमने घर आकर एक दिन एक हाथ सुरंग माँ पड़ता है तो आंखें खुल गए पीछे क्यों है शौक है मैं ध्यान करता हूँ मैं शौक है क्या कर मानो उनका ध्यान होता था तो ध्यान खुले पढ़ता था तो ध्यान में बाधा पड़ती। इस वास्ते हनुमान जी ने कहा तेरे पर हाथ रखो तू ठीक रहने मेरा ध्यान होता है, ज्यादा बिट्टा लग जाते तो उसे चबूतरा देते बैठ जाते वही बैठ जाते अठारह 19-20 वर्ष में बोध हो गया था। शेर जी खुद ने कहा ऐसा मालूम होता है मैं चलता हूँ पृथ्वी पर तो जैसे हाथ फेर अपने शरीर पर पृथ्वी में शुभ जी है मैं परिपूर्ण हूँ हाथ फिरता जो मेरे पड़ी हाथ फिरता पर पृथ्वी में सब जगह मैं परिपूर्ण हूँ ऐसा अनुभव था। कभी कभी सुनाते थे पर बात बहुत कम कहते थे। हनुमान दास जी को प्रेम उन्होंने पसंद लगा वही कई बातें आती है सुन रही हनुमान दास जी से बहुत बातें सुन रहे अपने लग जाओ भाई बात तो है। एक स्त्री थी बहुत गालियां देती थोड़ा खाड़ तो खाऊंगा जो तो मन शांति मिले मेरे घर में ब्याह हुआ कोई मरना हो गया हनुमान चलो भाई स्टेशन पर हो गए बरात आती है तो मेरे से हो जाओ बच्चे हो गए वही मर्जी हो गए यहाँ पर चलो ऐसे कई उदाहरण ऐसा श्री जी घनिष करते काम करते थे उनका भी चुपचाप ये पिताजी की वृद्धि थी पेठा बनाना आता था भी तो जिसने खटपट हो जाती तो बोलना चाहिए तेरे जैसे आदमी से बोलना ही नहीं चाहिए उम्र बोले नहीं फिर काम करते अगर हम ज्यादा काम करते आप सब काम करते जल भर देते है ऐसे पिताजी वृद्धि पिताजी माँ है शेठ जी हमारी माँ पिताजी माँ बूढ़ा खाट पर बैठ रहा था तो परिक्रमा कर कन्नौद करता पिताजी के स्वभाव शेठ जी की दादी जी ना दादी माँ बूढ़ा खाट पर बैठा है पिताजी परिक्रमा कर कुल में से एक एक दिन बात है घी लाया था घी ला रखा था तो एक रात कुत्ती आई जो घी खा गई मैं तो लिया जो बस इतना कपट से लिया बरोबर उतर उतने खाया तो लिया कपट छोड़ दिया कपट नहीं करना सत्ताईस कप कर रहा है और कपड़ा बुनने को देता और बुनने को शेठ जी का जो कपड़ा रख लेता आदमी बीच में ये फिर लेने गए एक बात कहते पिताजी बोल भी करते और एक बात तुम कहते तुम बता बोल करे कहते ये बोल करो बोल मैं रुपया दो रुपया ज्यादा दे देता तो फिर वे ले कर पास दे देता हम इतना ही लेना शेठ जी पिता जी शांत हुए और मन पाए हरे कृष्णा अपना नहीं बोला ही नहीं तो ये पिताजी मोल बोला भी करते दोनों करते अब यही करे अब कहीं हजार लिख रहे ऊपर से नहीं कहते तो आगे ऐसी बात चलनी आगे नहीं चले बहुत सच्चाई से काम करते ये बोलते हैं कि जो आप जो बात बोल रहे हैं इसके जो शब्द हैं वो ठीक समझ में पकड़ में नहीं आते तो आप थोड़ा शब्दों के बीच में अगर थोड़े जगह जगह रख के बोले तो सबको समझ में आ जाए मैं ये बात कर रहा हूँ समझा धीरे धीरे कर सकता हूँ मैं भी कहा था ना मेहमान आती है तो आजकल एक ऐसी बात हुई है मैं भूल जाता हूँ। अभी मन नमस्कार मन का शो नहीं उठता, भूल जाता हूँ। कहते हैं शोक याद आता है, भूल जाता हूँ। और बोलने में भी शेष है क्या बोल। शेर जी के जीवन की बातें मैंने कई सुनी है। हनुमान महर्षि इनके प्रेमी थे, साथ में रहते थे और कहते हैं उनके कहने से आना हुआ। ऐसे ऐतिहासिक बातें हैं लोगों के सुनने की इच्छा है कि सेठ जी के जीवन की बातें हैं तो। हनुमान बख्श जी नाम था उनका, हनुमान दास जी पोदार अलग है, हनुमान बख्श जी नाम था। गोविंद का थे वो, ऐसे पैर पैर पर में कुछ ऊंचे लगते थे, पर इनका साथ में प्रेम बहुत था। तो सत्संगी लोग सत्संग के लिए आते, हनुमान बख्श जी का काम गंदा होता था घर घर का, उसमें छेड़े देखने चले जाते। तो क्यों ना क्या आप काम देखते हो सत्संग ही बैठे बैठे, तुम क्या तुम सबको विचार करना चाहिए, मेरे आना इस वास्ते हुआ है हनुमान वर्ष के लिए। ये एक राजा थे, तो मैं साधु हो गया था, मैं पूरे जमने की बात बताई। तो साधु हो गया तो मेरे साथ कई साधु हुए और हम इतने बैठे। तो ऐसा होता था तो इनको मैंने प्रेरणा करी कि तुम साधु हो जाओ, तो वो आगे साधु हो गया। मैं तो रहता था ठीक तरह से, ये भोग का स्वभाव था तो राजा बन गए, राजा बन गए साधु बन गए, साधु बन गए तो साधु हम आराम करने लगे, घंटी पर बैठते खूब आराम करते। इस बात से नीचे लोगों में ये जब आए मनुष्य लोगों में, तो मैंने प्रेरणा की तुम साधु बन जा, तो प्रेरणा की तो अगर उद्धार हुआ नहीं तो इन से तुम आया ईर्षा मत करो, इसी कारण से मेरा आराम आया था, नहीं तो मैं आता नहीं। तो मैंने कहकर साधु बनाया, फिर उद्धार हुई या नहीं इस वास्ते मेरे आना हुआ है इन वास्ते। तो इनका ऐसा समझना चाहिए तो मैं ईर्षा मत करो मुझे कहते। एक बार पहले मौकड़ा मारे पहले पहले रात का सत्संग होता चक्रधरपुर में, चक्रधरपुर में थे। तो कलकत्ता से बहुत से लोग चक्रपुर जाते थे, रविवार को शनिवार को शाम को चले जाते, रविवार की छुट्टी है तो सत्संग होता, सत्संग करके फिर रात्रि को आ जाते गाड़ी में, पका पका बंद न करते। तो ऐसे करते थे, उनमें कई बातें हुई कई बता। हनुमान बख्श ने कहा कि मेरा ध्यान लगाओ, तो एक सोना घर पड़ा था और सोना घर में चलो वहां एकांत है, गए कोई आता नहीं है, सत्य वहां भूत रहते थे, लोग भूत डर से आते नहीं। हम बैठाया और बातें कही, हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी बोले सदा तुम ध्यान लगाते हो और ध्यान कराते हो, उस समय में जैसी वृत्ति बनी है वैसी वृत्ति भी मेरी बड़ी नहीं बनी है। शेर जी का ज्ञान चला शुद्ध है इस बात से नहीं मिला। फिर शेर जी ने अपना कपड़ा बिछाया, अपना कपड़ा बिछा इस पर बैठो और बैठाया, फिर ध्यान लग गया। ध्यान लग गया तो ध्यान बहुत अच्छी तरह लग गया। तो क्या शेर जी ने कि भैया देखो तुम्हारा ध्यान लग जाएगा और उतारना में वो आता नहीं है, वो आता नहीं है, लग जाएगा लोग मर्या समझ लेंगे, तो बाल देंगे तो होगा नहीं, मेरे द्वारा सत्संग का प्रसार होने वाला है, उनमें बड़ी बाधा लगेगी, कहने का सत्संग मर जाता है आदमी, ऐसी हो जाएगी तो तुम भी छोड़ दो। तो मैं छोड़ सकता हूँ, मैंने जो कह दिया लगा दूंगा तो मैं तो छोड़ सकता नहीं, मैं जब बात कह चुका मेरे को तो करना पड़ेगा, तुम्हारे नहीं होगा तो जला देंगे और सब, तो अब छोड़ देता हूँ, मेरा कल्याण तो हो जाएगा तुम्हारा, अब छोड़ दे। तो ध्यान छोड़ दिया, समाधि लगने के बाद में उतारना आता नहीं मेरे को, इसलिए ध्यान लगाते थे, ध्यान कराते थे, सगुण का ध्यान, संध्या का ध्यान, विश्व रूप का ध्यान, इस ध्यान से ध्यान लगाने की विद्या है। बहुत जैसे उनके प्रभाव की बातें बहुत हनुमान मुझे जानते थे, बालक बने में साथ थे, ऐसी बहुत सी बातें कहते थे। ये चक्रवूत रहते थे और किसी बांकड़े में रहे, बांकड़े में घर ही बना लिया बांकड़े में, तो वहां एक भाई था दूसरे गांव में, उस गए शेर जी के आपस में खटपट हो गई, तो बहुत बैर रखता था, नाम याद नहीं है यार, था याद हुई वहां हनुमान मुझे वहां थे, तो तुम्हारा मैं दुख बहुत है, मेरी स्त्री मर गई तो रात्रि में शीत रहा था दुकान में जाकर रोने लग गए, मेरे भैया दुख बहुत है क्या करूं, क्या जय दे बुला ले, जय देखो जैदा कहते जैदा जैदा बोला तो मिल जाएगा, कि वो स्त्री को जिला देंगे, वो नहीं कहता मैं, तेरा दुख बढ़ जाएगा कहता हूँ, स्त्री जी जाएगी आ जाएगी ये नहीं कहता हूँ, तो तुम बोला हनुमान बजे गए तुम बोला हो, मेरे घर से नहीं आएंगे, मेरे घर से नहीं आएंगे, तू कह तो आ जाएगा, कि मेरे से खटपट लगते है, खटपट रखते इस बार तुम्हारा बोला नजर आ जाएंगे, मेरे से बोला फोन में बात करी फिर देख दिया तो आ गए शेर जी, फिर उनको बातें बताई जो शांति मिले, तो सच्चों से शांति मिलती है, तो शेर जी अपने मैं तो आप कहता हूँ भाई तुम्हारा शोक है चिंता है, कल परसों की बहन कोई थी उसके पति शांत हो गए, तो मैंने कहा तुम सत्संग में रहो तो शांति जरूर मिलेगी, सत्संग से वार्ता से भक्तों के चरित्र पढ़ने से भक्तों के चरित्र सुनने से आदमी को शांति मिलती है, सत्संग से आदमी को शोक मिटता है चिंता मिटती है, ये बात तो सब जानते हैं सबको मालूम है, इसलिए शेर जी ध्यान कराते थे उनसे बहुत अच्छा होता था। चक्रधरीपुरी में एक जंगल है, बांकड़े में जंगल में जाते थे, मैं गया हूँ बांकड़े में जंगल में जाते वहां सत्संग करते, यहाँ भी जंगल में जाते थे, बड़े नीचे है जगह दोपहर में जंगल में जाकर के ध्यान करते, बड़े नीचे यहाँ नहीं चलो, तो वहां एक वृक्ष था, तो वृक्ष की टहनी टूट गई, जब कहोगे ये वृक्ष है जो पहले का हमारा साथी है सत्संग किया हुआ है, तो वो घबराया हुआ है, तो डाली टूटी है इसलिए राजी हुआ था, हम लोग इस बात में ऐसी कई बातें प्रभाव की बातें कहते हैं, जीवन की बातें ऐसी क्या करते, हनुमान मुझसे कहते विशेष कलकत्ते में रहता था, तो सत्संग के बाद में रात में चलता था और एक बार जाकर सुनता कई बातें, सुनने शौक रही ऐसी बातें बताते हैं कई बात है। शेर जी के जाने के बाद भी सत्संग का प्रसार ही बढ़ रहा है, कमी नहीं आई है, कहा था हनुमान है मेरा नाम ये है चलाएंगे। में ये बात बोले हैं कि ये जो एक बार कोई चला देते हैं तो वो फिर आगे चलता रहता है चाला, बोले एक बार कोई चक्कर चला दे तो चलता रहता है। तो बोले कि अभी तो मैं हूँ, फिर मेरा शरीर नहीं रहेगा तो भाई जी चलाएंगे, भाई जी का शरीर नहीं रहेगा तो आपका नाम लिया आप चलाएंगे। बोले एक बार कोई चीज चला देते हैं तो फिर वो चलती रहती है। ये यहाँ जनेऊ के बेबी होते थे तो बहुत लोग सैकड़ों आदमी जनेऊ लेते थे, इस वर्ष है नहीं बताए, इस वर्ष हो गया ना है? इस वर्ष हो गया था। तो इस इसमें आ बात कही शेर जी ने कि जिन्हें वो ले ले तो क्यों करते हो, तो कभी ये चल पड़ेगी तो आगाड़ी भी लोग लेते रहेंगे, चलता रहेगा तो जिन्हें का प्रसार होगा, जातियों का प्रसार होगा, इस वास्ते करते हैं ये चलता रहे। शेर जी के साथ में सोते थे कोई कोई भाई, तो उनके साथ में सोने से बड़ा आनंद रहता। तो ये थे ना बद्रीदास जी गोविंद का, बद्रीदास जी गोविंद का जो साथ में सोते, साथ में सो तो आनंद होता है। ठीक है शेर जी भाई तीन जब नीचे बैठ गए, शेर जी ने आंख खोली के नीचे क्यों बैठा है, तो इसे यूं बैठा हूँ कि ग्वाल वालों को कृष्ण भगवान तो कदी नहीं कहते तुम ध्यान करो जप करो ये करो नहीं कहते, तुम पीछे पड़ता है जप करो तो पाठ करो जप करो ध्यान करो, मारे क्या करो बाकी है वो कृष्ण भगवान खेलता तो भगवान ने कभी नहीं कहा तुम जप करो भगवान तुम जप करो, फिर हमारे क्यों कहता है कि भाई ऐसा काम चलाएगा तो बात सच्ची ठीक है, मेरे साथ में रहा जरूरत नहीं है, परंतु आगे चलता रहेगा तो बहुत लोग करेंगे, फिर बरसों बरस हमारे शरीर के बाद भी चलता रहेगा काम, इस बात से वो कहते हैं हमारे क्या बाकी रहेगा, तेल ध्यान रहते हैं बाकी कुछ रहेगा सब ठीक हो जाएगा। बड़ी से प्रसंग चला, एक दिन प्रसंग चला तो उसमें कहा तुम सबको ध्यान कराते हो जब कराते हो पीछे पड़े हो, कभी इनको हो जाए कि इनको अभी प्राप्ति नहीं होती है, कि प्राप्ति मेरा भी विचार नहीं है, प्राप्ति हो जाएगा सुबह बैठ जाएगा कोई नहीं चला जाएगा तो काम चलता रहे, ये ठीक वो तो इनका है जो हो जाएगा वो तो जाएगा काम, माँ मेरे अनुभव हुए तो हमारी मर्जी ऐसी है, इस बात से कहते रहे सत्संग सुनाते रहे करते रहे काम करते रहे जो लोगों का प्रचार होता रहे, इस बात से ऐसी कई बातें कहते तुम सत्संग में लाकर बैठा दो, कोई आदमी वो समझे न समझे सत्संग में बैठा दो उसको फायदा होगा लाभ होगा, बैठा दो तो बैठ जाओ आ जाओ। ये भी तो कहते थे कि तीन आदमियों को ला करके बिठा दो, तीन आदमियों को ला करके सत्संग में बिठा दो तो उसकी दलाली में तुम्हारा कल्याण पुस्तक बिक्री करो झोला ले करके प्रयागराज कुंभ भी बात हो रही तुम जोड़ लेंगे प्रयाग करो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पुस्तक भी बहुत छप गई पिता प्रेस में, एक दो चार पुस्तक सब थी पहले क्या कहते हैं आपके और जिसकी बात क्यों है कि पहले कम छपती है बहुत ज्यादा बहुत पुस्तक चार पांच पुस्तक सब दी थी ऐसे गीता बैंक पेश है पहले तो वो शुद्धि करने में मगर हमारे मशीन बंद करना स्वस्थ करना नहीं तो वो एक गीता से पैसे में बहुत तकलीफ हुई तो अपने प्रेस अपना पड़ा होगा शुद्ध कर रहे हैं। हमारे तो शुद्ध चीज चाहिए, शुद्ध हाथ से शुद्ध करता है, हाथ से भी शुद्ध जो विभाग है गीता में शुद्धि पर विशेष ध्यान देते हैं। पुस्तक शुद्ध होनी चाहिए, यही सब रहे। ये कोई पूछते हैं कि सेठ जी के साथ सत्संग किया हुआ आदमी वृक्ष कैसे बन गया, सेठ जी ने कहा हमारे सत्संग पहले हनुमान बस जी मैं चले ये नीचे लोगों में, मैं गया ऊंचे लोगों में, अब ये मन से पड़ा तो इसे लिए आना पड़ा था मेरे को। अपने दर्शन की बात कह रहे हैं, स्वप्न आया, स्वप्न स्वप्न में आए तो स्वप्न में भगवान अपने विमान के ऊपर आए तो यहाँ सूर्य में ठहरे, ठहरे के यहाँ एक भगत है उससे मिलना है भगवान का, फिर स्वप्न में आए, स्वप्न में आए मिले, ये मिले मेरी बातें करी कि आप कैसे आए, कि मैं जा रहा था तो यहाँ भगत है इस बात है यहाँ उतरा ये स्वप्न आया था ऐसा सेठ जी को, स्वप्न ही बात है, स्वप्न भगवान है दर्शन दिए ऐसे ही कई बातें कहते हैं। प्रत्यक्ष में दर्शन हुए थे चूरू में, प्रत्यक्ष दर्शन हुए वो भी गई, दूसरों मैंने सुनी पहले फिर खुद से ही सुनी, तो मैंने ये पूछा कि भगवान ने कहा क्या कि तुम गीता का प्रसार करो, कि भगवान ने गीता का नहीं कहा निष्काम भाव का प्रसार करो ये भगवान ने कहा, और हृदय में प्रेरणा हुई हृदय में गीता का प्रसार करो, भगवान ने शब्द से नहीं कहा। और शेर जी कहते उन्हें पहाड़ है, पहाड़ से बेहतर भगवान है, तो भगवान ने पहाड़ से आग नहीं आती, पहाड़ की भीतर काश में देखी नहीं भगवान देखी जाते है, वो दर्शन में जाते थे मैं बीमार था कुछ तो चंद्र उड़े सुना था उठे तो चंद्र में ही बीमार हो गया जरूर मेरे भीतर ही दर्शन हो गए भगवान ने दी भागे में ऊपर छत पर मकान है वह मैं सोता था स्वास्थ्य गड़बड़ था। बांकुड़ा में दर्शन व्या का चूरू वाली हवेली चूरू हवेली दिव्य संदेश एक पुस्तक छोड़ती थी भगवान ने मैं इन बातों को प्रचार करो, दिव्य संदेश को आज वो छोड़ती नहीं है, वे भगवान में कई यही बताई भाई जन लिख ले दिव्य संदेश बना था गीता प्रेस से प्रकाशित हुआ, हाँ बहुत छपी मिले और वो नहीं छुपती है दिव्य संदेश वो सब भी भाव नहीं छपते अब सुन रहे हैं। कहते हैं दो चार वर्ष पहले तक तो थी, हाँ कई ऐसी पुस्तक है नहीं छपती है, ऐसे हनुमान वक्त नहीं हो गए आरोग्य भवन रांची, रांची है रांची में वो भगवान का एक जैसी में जंगल में मैं बोलता हूँ पंद्रह बीस आदमी थे बोलता आदमी सोलह बीस में भगवान चरण छुआते नहीं गए चरण सो तो वाले थे तो मैंने शेर थे दर्शन पकड़े वो तो नहीं छोड़ी है बात सुनी बता हमें ऐसे ही गीता लिखी है ये गीता चक्रधरी पर लिखी चक्रधरी से तो साधु थे ना बाप भाई जी पास रहते थे वहां सुनी शेर थी से अच्छा लगा वो पहले गीता के शंकर भाष्य पर व्याख्यान करते, गीता का प्रसार करते थे। फिर शेर जी पास आए, पहले सोचा था मेरे से मिले, कुछ संस्कृत बोले मेरे से, तो संस्कृत बात हुई। बस हम बात करते थे, शेर जी के सत्संग लिखी हुई थी, लिखी हुई उस समय तो आए गए हुए चक्रता थी। ये किन का है? वो शेर जी का है, जयदयाल जी। कहाँ है वे? बांकुड़ा है उनका। तो हम मिलेंगे कैसे? बातें सुनकर असर पड़ा तो गई वहां से। बदिदास जी ने टिकट करा दिया, फिर गए बाहर निकले और चित्र को देख कर गए, ये मकान है। फिर कोई नीचे आए, उससे मिले, गए उनसे मिले तो गीता जी के अर्थ शेर जी कहते विचित्र लगे उनको। शेर जी गीता के जी मना नहीं, अच्छा तो लिखो गए। लिखे कौन? लिखू मैं, लिखूंगा तो बोलो लिखूंगा मैं। एक से ज्यादा लिखा है बड़ा, क्या नाम, क्या नाम है? अध्यक्ष हरी से बड़ा लिखा है, परमेश्वर जी। परमेश्वर परमेश्वर बीमार था, वे जशी गए थे आरोग्य भवन में ठहरे थे। तो वहां वे भाई जी आए गए, फिर भाई जी को लिखा था। अब तो कसुबे नहीं स्वभाव है, एक तू ही मन भाव है। भाई जी को पते वह भक्त में ऐसी लगी जोर से, ऐसे शेर जी ने बुलाएगा आज हो यहाँ मकोड़े, मैं तो श्रद्धा तू भगवान की। वो पद अपने अनुभव से बनाया, उठे गए फिर जश्न दर्शन। अभी जो कई बातें है वे ऐसी है जो तत्काल काम ऐसा पुस्तक आप पुस्तक पढ़ी थी तो बातें है उसमें, बातें मिले। अभी भाई लोग जब है बहुत दर्शन हो सकते है, तत्व ज्ञान हो सकता है, भगवान में प्रेम हो सकता है, ये तत्व से लग जाए तो है। भाई बहनों में कई आदमी है ऐसे बातें होती है तो कई बार आधे में फर्क पड़ता है। अच्छी अच्छी पुस्तक भी है, अच्छी बातें भी है, लोगों के वो उत्कंठा कम है, इस विषय में उत्साह कम है, तेजी हो चाहिए उत्साह। सत्संग बातें है, रहते हैं, सुनते हैं, भाई है, बहना है, क्यों ना है, पर इससे ज्यादा चाहिए और उत्साह। तो उत्साह से बातें होती है, फायदा होता है, लाभ होता है लोगों को। ये देखा है जो बातें सुनते हैं, व्यक्तिगत बात एक आध पूछते हैं, उसके हम साधन करते हैं तो फर्क पड़ता है, ऐसा देखा है। सत्संग से लाभ होता है, सच्चे हृदय से लग जाओ भाई। मेरे समझ में ऐसा मौका बार बार नहीं मिल रहा, हर एक जगह मिलता नहीं। मैं ये सत्संग की बात सुनकर के, शेर जी की बातें सुनकर आया मैं। बहुत सुख लगे, बहुत लोग सत्संग में लगे हैं, और भी कल्याण जैसे पत्र निकला तो पत्र निकलने गई, कई जगह सत्संग होने लग गया, कई लोग स्वर्ग ने पसपसार हुआ है। अच्छा परमात्मा ने कहा तो मैं और भी कई जगह सत्संग होता। आप लोग उत्साह रखो तो बहुत लाभ, विशेष लाभ हुआ, क्यों वो लाभ हुआ है। तत्पश्चात लग जाओ, ये प्रार्थना है। तत्पश्चात लग जाओ पैगंबर, सब ठीक होगा। श्याम राम चंद्र की जय, मोर मोर बंसी वाले की जय।